Naša ljubav već odavno spava, sve te mrzi, mene boli glava. Nema laži, nema uzbuđenja, samo do sada. U sve naše pore se uvukla i za sobom godine povukla. Reklo bi se, nema za nas šanse, nema izgleda. Mrak i muzika, hajdi na nas to, ti i ja i to je to. Malo erotike, samo da ti mašto zagolicam, bolje od navike, dići će ti pritisak. Malo erotike, samo da ti vidim izraz lica, da li još ostavljam dobar utisak. Nema dugo, uvek nam je važno nešto drugo. Svaki dan je samo jedna više, prazna stranica. Hladne ruke i umorna lica, nije važno čija je krivica. Nigde pravih tragova života, nigde varnica. Mrak i muzika, hajdi na nas to, ti i ja i to je to. Samo da ti mašto zagolicam, bolje od navike, dići će ti pritisak. Malo erotike, samo da ti vidim izraz lica, da li još ostavljam dobar utisak. Yeah.